teraz pralka Beko o pojemności bębna 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za 1399 zł. Taniej aż o 300 zł. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 5 kwietnia, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Zakończyło się spotkanie wiceszefa MSZ z ambasadorem Izraela w Polsce. Za chwilę relacja naszej reporterki. Taksówkarze protestują dziś w Warszawie. Za godzinę może być utrudniony dojazd do lotniska na Okęciu. Pojutrze wybory samorządowe. W tym serwisie także o tym, co chcielibyście wiedzieć, a nie macie gdzie zapytać. Zakończyło się już spotkanie wiceministra spraw zagranicznych Andrzeja Szejny z ambasadorem Izraela Jakowem Liwnem. Przed MNZ-em miała się odbyć konferencja prasowa, ale została przeniesiona do budynku resortu w związku z trwającymi przed siedzibą ministerstwa protestami. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która jest na miejscu. Na razie o tym spotkaniu ambasadora Izraela z wiceszefem MSZ wiemy niewiele. Rzecznik resortu Paweł Wroński przekazał nam kilka minut temu, że dyplomata stawił się w resorcie na czas na godzinę 10:00. Nie wszedł jednak głównym wejściem właśnie z powodu manifestacji, która odbywa się tutaj przed budynkiem resortu spraw zagranicznych. To spotkanie spontaniczne kilkudziesięciu osób. Demonstrację organizuje Inicjatywa Wschód i Koalicja Wolna Palestyna. I wiemy również, że rozmowa trwała kilkadziesiąt minut i co było już zapowiadane wcześniej, dotyczyła wydarzeń z wtorku, kiedy to w wyniku ataku rakietowego izraelskiej armii w strefie Gazy zginęło 7 osób, głównie wolontariuszy, w tym Polak. Po tym wydarzeniu ambasador Izraela Jakob Liwne napisał, że był to zwykły wypadek i sugerował, że Polacy antysemityzm wyssali z mlekiem matki i stąd to dzisiejsze jego wezwanie do MSZ na rozmowę. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Za godzinę może być utrudniony dojazd do lotniska Chopina w Warszawie. W pobliżu portu rozpocznie się protest taksówkarzy. Kierowcy domagają się zmiany stawek za przejazdy. Rada Warszawy od 3 lat nie chce zająć się odpowiednim projektem, mówi Paweł Saturski z Solidarności Taksówkarzy. Stawka ustalona za przejechany kilometr w taksówkach obowiązuje od 1995 roku. Warszawa od 3 lat odrzuca 2 projekty uchwały obywatelskiej, 3 przenosi na kadencję kolejnej rady. Taksówkarze zapowiadają, że jeśli protest nie przyniesie efektów, to zaostrzą jego formę. Nie za bardzo chcemy utrudnić mieszkańcom życia. Wybraliśmy takie miejsce protestu blisko lotniska i na tyle mało strategiczne mi się wydaje dla samego lotniska, żeby pracę lotniska nie zakłócić w 100%. Za chwilę będziemy zmuszeni zrobić jeszcze coś, co utrudni jeszcze bardziej życie w stolicy. Taksówkarze podkreślają, że obowiązujące od wielu lat stawki powodują, że ich praca jest nieopłacalna. W wyborach samorządowych w większości wypadków otrzymamy 4 karty do głosowania, powiedziała w Polskim Radiu szefowa Krajowego Biura Wyborczego. Będą jednak wyjątki, zaznaczyła Magdalena Pietrzak. Wyjątkiem są tutaj miasta na prawach powiatu, bo tam wyborcy otrzymają tylko 3 karty, tam nie ma głosowania do Rady Powiatu. Natomiast regułą są karty 4, również w Warszawie, w której wprawdzie nie ma głosowania do Rady Powiatu, ale jest głosowanie do Rady Dzielnicy. W związku z tym również 4 karty warszawiacy otrzymają. Magdalena Pietrzak przypomniała też, jak oddać ważny głos. Najprostsza zasada, która nas zabezpiecza przed nieważnością głosu, to jest postawić jeden znak X w jednej kratce przy nazwisku jednego kandydata na jednej karcie. 4 razy 1, można powiedzieć. Wybory samorządowe odbędą się w tę niedzielę, a ewentualną drugą turę zaplanowano na 21 kwietnia. Ustawą wiatrakową rząd może się zająć na początku czerwca, powiedział w Polskim Radiu wiceminister klimatu i środowiska Miłosz Motyka. Jego zdaniem jest kompromis w sprawie zmniejszenia odległości turbin od domów do 0,5 kilometra. Co bardzo istotne, to jest właśnie to, by skrócić procedury administracyjne w zakresie tworzenia planów, żeby proces inwestycyjny, który dzisiaj w Polsce jest jednym z najdłuższych w Europie, dlatego też przez lata energetyka wiatrowa na lądzie nie mogła się rozwijać, został po prostu skrócony. To jest możliwe dzięki uproszczeniu procedur i temu, że nasza administracja jest już do tego gotowa. Wiceminister podkreślił, że projekt ustawy nie przewiduje wywłaszczeń pod wiatraki. Kilkadziesiąt ukraińskich dronów zaatakowało rosyjskie lotniska wojskowe. W nocy Ukraińcy zestrzelili także kilkanaście rosyjskich dronów Szahid. W pobliżu lotniska wojskowego w obwodzie rostowskim drony uszkodziły stację transformatorową. Według lokalnych serwisów internetowych w tym rejonie stacjonują myśliwce Su-34, operujące wzdłuż linii frontu. Świadkowie stwierdzili, że widzieli i słyszeli około 60 eksplozji. Wybuchy zarejestrowano także w okolicach Saratowa, gdzie znajduje się lotnisko wojskowe Engels. To tam stacjonują bombowce Tu-95 i Tu-22, wykorzystywane do ataków na Ukrainę. Obrona przeciwlotnicza zadziałała także w kraju krasnodarskim, w rejonie lotniska wojskowego. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

is not the same. In a quiet moment at the theater, I could feel your pain. Deep inside the city, your memory remains. Kojarzenia z Mobim czy The Avalanches absolutnie uzasadnione. Vampire Weekend w utworze Mary Boone z płyty Only God Was Above Us, która oczywiście dzisiaj się ukazuje. Mary Boone była nazywana w latach 80. w Nowym Jorku królową sztuki, ponieważ była jedną z najbardziej legendarnych mecenasów sztuki i cała ta płyta stoi Nowym Jorkiem. Można się nad nią pochylić. Zachęcam, zapraszam. No i miejmy nadzieję, że Vampire Weekend w końcu zrzuci to brzemię swojego debiutu z 2008 roku. To jest świetna płyta. Debiut Vampire Weekend to jest naprawdę wybitny album, ale trzeba przyznać, że to, co panowie zrobili na tej płycie, jest czymś fantastycznym. Po prostu. Jest tak cudownie rozbudowana i to, ile się dzieje na tej płycie, można jej słuchać w kółko i odkrywać nowych rzeczy. Myślę, że ten utwór narzucił nam bardzo miły klimat, wiosenny, taki jak mamy za oknem, także pozostajmy w tych klimatach. Oh, Mi ten utwór kojarzy się z taką sytuacją, kiedy człowiek siedzi sobie nad jakimś zbiornikiem wodnym, słoneczko oświetla twarz, relaks, przyjemność. Krugin. Tak nazywa się artysta, który przed chwilą nam wybrzmiał na antenie. Oczywiście jest to fantastyczny zespół, a utwór to May 9th. Wydali dzisiaj płytę A La Sala, która mocno nawiązuje do psychodelicznego rocka czy psychodelicznego soulu. Klimaty są bardzo zbliżone jak na tym utworze, który usłyszeliśmy przed chwilą na antenie, ale dzieje się tam dużo różnych ciekawych rzeczy. Polecam posłuchać. Cały album nie jest długi, około 35 minut, także tak akurat, żeby na przykład wrzucić sobie gdzieś w drodze do domu, na przykład w samochodzie. Pozostaniemy w klimatach takich wiosennych, przyjemnych, jasnych, ale będzie troszeczkę żywiej. Boogie połączone z Daft Punk? Czemu nie? Sin Cane i Come Together, utwór, który otwiera nowy album We Belong, oczywiście, który wychodzi dzisiaj. Pozostaniemy teraz przy dziwacznych miszmaszach i będzie troszeczkę z reggae, będzie troszeczkę z punku, będzie po prostu ciekawie. The government, they're not helping no one out except for the rich people. There's a lot of wealth in this city. And that's who the government is looking out for. Them people up there, yeah? Like, they're not thinking of us. They're thinking about that one pocket up there. In this city, there's a real focus on celebrity and money and materialism. To tell the truth, I can't stand this place. It's getting harder every day to put the smile upon my face. I can't keep up with all the lies it creates. And it might have it in the name, but trust, there ain't nothing real. It makes me violent. So violent. But please, please, no violence. No. Violence today, put your weapons away. I often feel my life is clutched in its claws. Looking for reasons it should love me, feel I'm clutching the straws. You turn your nose up and don't fight for my cause. Yeah, okay, cool, but someday soon there'll be no one to fight for yours. It makes me violent. So violent. But please, please, no violence. No violence. It's hard to see when you've been wrapped in its spell. It tries to break what doesn't fit or leave it trapped in a cell. I've seen it. Look at the beast, it wants me gone, I can tell. I thought about it, but for now I'd rather stay and give them hell. It makes me violent. Bob Villan i Makes Me Violent. Ciekawy dysonans. Z jednej strony tekst, który namawia do tego, żeby być agresywnym, czy też siać przemoc, a z drugiej strony jest zaśpiewany w taki delikatny sposób. Humble as a Sun. Tak nazywa się album, który wychodzi dzisiaj, autorstwa Boba Villana. A ten utwór kojarzy mi się z Eagle Eyed Sherry Safe Tonight. Nie wiem dlaczego, ale może tak delikatnie pobrzmiewa. W każdym razie, dobrze się nam to wszystko łączy, ponieważ tutaj z jednej strony mamy słońce w tytule albumu, z drugiej strony mamy też następną płytę, której tytuł to Sunset Violet, czyli przemoc o zachodzie słońca. Ale spokojnie, tytuł płyty nie oddaje wiernie muzyki zawartej na tym krążku. She tore the sheets inside out. Fall around and hide out on the beach in China. Find a suit to wear out. Take a selfish side out. Cry out that I'm just a man. Slam the door on her. Talk the sheets inside.

zapachniało zimną falą, shoegazem. The KVB i Tremors, utwór tytułowy z dzisiaj wychodzącej płyty. Panowie zapowiadali, że ich nowy album będzie rozszerzeniem poprzedniego albumu osadzonego w apokalipsie i dystopii. Brzmi poważnie. Moje odczucia nie są aż tak skrajne, ale na pewno jest to płyta do słuchania w nocy. Podobnie jak następny album. We'll be right back. Przecudowne szaleństwo. Black Country New Road na sterydach, można by powiedzieć. Drala, tak nazywa się zespół, który przed chwilą usłyszeliśmy na trójkowej antenie, wydał drugą płytę Angel Type. Oczywiście dzisiaj. Następny zespół również dzisiaj wydał płytę. Jeśli ktoś zauważył pewną korelację z Parquet Courts, to gratuluję. Max Band w utworze Lines. Jest to zespół Maxa Savage'a, perkusisty Parquet Courts, który postanowił zmienić instrument z perkusji na gitarę. Do tego zaczął jeszcze śpiewać. No i z tego wszystkiego powstał bardzo ładny album, który wychodzi dzisiaj. Przechodząc dalej, teraz będzie eksperymentalnie i będzie to 1/3 fantastycznego zespołu Injury Reserved. I'm in my plain clothes with this loop stuck in my brain. Nothing to play for. You say you want a clean slate, that's what you came for. They put it right in your face, don't rock the same boat. It's been a day since you looking over your shoulder, hearing the same shit. Everything moving on, leaving no traces. Ain't no one missing beat, you feel the cadence. I feel the same beat, same drums, might have to let it go. But don't know where to go. Same boom, same, same ring, same pop, same lingering stop. Oh, just let it all you go. You don't know where to go. You don't know where to go. Same push, same pull, same swing, same pop, same tingling. Oh, it builds until you explode. You don't know where to go. You don't know where to go. I hear so many tones, I feel so many ways, I feel so many. I try my best to flow, I try my best to change. I hear so many holes in all the things I say. Oh, now you hear all the birds just chirping right on key. Yeah. Can't help it. Feel your feet clicking right on. So many tones, I feel so many ways, I feel so very broke. Why would I catch the pain? Yeah. I try my best to flow, I try my best to change. I hear so many holes in all the things I say. You don't know where to go. You don't know where to go. Same push, same pull, same swing, same, same tingling. I'm in my plain clothes with this loop stuck in my brain. Nothing to play for. You say you want a clean slate, that's what you came for. They put it right in your face, don't rock the same boat. Richie w utworze Looping. 1/3 Injury Reserve, tak jak wspominałem, wydał dzisiaj swoją debiutancką płytę. Triple Digits 112. Myślę, że najciekawsza płyta z dzisiejszego naszego zestawienia. No i przychodzi czas, żeby kończyć. To była audycja Nowe w Piątek. Bardzo dziękujemy. Elżbieta Malinowska, Michał Kowarski, a zakończymy na jazzowo. Jazzowo, fusionowo. Będzie na pewno ciekawy. Outside World, Henry Salamon i Logan Kane z płyty Outside World 3. Po godzinie 12:00 Świat Gier, Radek Nałęcz. W Samograju. Dobrego dnia Państwu życzę.